Να πάω σε ένα άλλο ερώτημα. Παρόλο που αυτά είναι πολύ μεγάλα θέματα και πάντοτε χρειάζεται πολυπίκυλη κουβέντα. Είναι ένα ερώτημα που αυτονόητα απαντιέται από το λαό, αλλά έχει μερικές διαφοροποιήσεις. Αν οι άρχοντές μας είναι άπιστοι, άρχοντές μας, αιρετικοί, οτιδήποτε, δεν πιστεύουν αιρετικοί, πρέπει να προσευχόμαστε στην Εκκλησία για αυτούς ή όχι? Κάνει το βασικό ερώτημα. Δύο είναι πτυχές της απαντήσεως. Κάποιος που σκέφτεται λειτουργικά θα πει όχι. Δηλαδή, την ώρα της προσκομιδής, όταν η ιερέας προσκομίζει, προετοιμάζει τη λειτουργία, πρέπει να μνημονεύει ονόματα μονάχα Ορθοδόξων Χριστιανών. Αυτό είναι το συγκεκριμένο όμως. Αλλά η Εκκλησία στα γενικά της αιτήματα λέει υπέρ των αρχόντων ημών. Το λέει. Και δεν λέει των αρχόντων που είναι μόνο Ορθόδοξοι. Προσωπικά λοιπόν, εν γνώση, μνημονεύονται μόνο οι Ορθόδοξοι. Την ώρα της προσκομιδής. Γενικότερα όμως όλη η Εκκλησία, στο γενικότερο της ήθους, προσεύχεται για όλους. Για πάσα την κτήση όλο τον κόσμο προσεύχεται. Ναι λοιπόν, λέει, να προσεύχεται η Εκκλησία για αυτούς. Διότι όταν έγραψε ο Απόστολος Παύλος να προσευχόμαστε για τους βασιλείς και όλους αυτούς που βρίσκονται σε υψηλές θέσεις, είναι πρώτη επιστολή Τιμοθέου 2:2, όλοι οι βασιλείς και άρχοντες του κόσμου πολλές φορές είναι ελεηνοί. Πολλές φορές είναι ελεηνοί, λέει. Αλλά η Εκκλησία προσεύχεται για αυτούς, ε? Εκτός αυτού, και στην Αγία Προσκομιδή, που δεν επιτρέπεται μνημόνευση μη Ορθοδόξου, στο τέλος, όταν τελειώσει η Προσκομιδή, λέει, ωραίες, Κι όσο εσύ ξέρεις Θεέ μου, το πρέπει να μνημονεύσουμε, όσο ξέρεις εσύ. Τα αφήνουμε σε χάρη του Θεού τα υπόλοιπα. Έχουμε την ευθύνη ότι αυτή η κοινότητα λειτουργεί ορθοδόξως, αλλά προσευχόμαστε για όλους. Τι κρύβει αυτό το ερώτημα μέσα του? Κρύβει δύο πράγματα, τα οποία δεν είναι αντιθετικά, είναι συμπληρωματικά και έχουν μεγάλο κάλος. Το να προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο είναι ευθύνη μας. Εμείς δεν κρατάμε ίσως για κανένα. Ακόμη και για τους ελεηνούς, όποιοι και να είναι αυτοί, σε όποιο χώρο και να είναι. Η Εκκλησία προσεύχεται για όλα τα πολλολότητα, για όλο τον κόσμο. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να υποχρεώσει κάποιον, ας πούμε, που δεν είναι Ορθόδοξο, να πει: δεν θέλω να προσευχηθείς για μένα στην προσκομιδή στο όνομά μου. Σέβεται και την ελευθερία του άλλου. Προσευχόμαστε για όλους, αλλά ταυτόχρονα διατηρούμε την ελευθερία του. Δεν την υποχρεώνεις. Αυτό είναι μια ισορροπία. Αυτή την ισορροπία προκαλεί εδώ ο Άγιος Αναστάσιος Συναήρτης. Κανείς δεν υποχρεώνεται. Αλλά εγώ είμαι ελεύθερος να προσευχηθώ για όλο τον κόσμο και για τους Ελλήνους και για τους χειρότερους. Και μακάρι να μπορούσαμε στην προσευχή μας να βάλουμε όλους τους ανθρώπους του κόσμου μέσα. Όλη η τραγωδία του κόσμου μέσα να τη βάλαμε. Και η Εκκλησία στα γενικότερα αιτήματά της, βλέπετε, αυτό το έχει και το καλύπτει πολυπίκυλα. Γιατί η Εκκλησία, όπως είπαμε, είναι κοινωνία.